și caiavo. Sale la gamba bijou, sale la mabilo kwa matoi na la tanangenga na miswa baninga. Babijou ya chikayavo. Bali na gala tisa kanga mingiye, lazali heureuse. Manso ebi mata, na marketing international asome la kanga e. Papo manyo so ebi mata, na intermo, gala zuwa kae. Kaseti kalise babijou, bona sala kompe papa. Babijou e paya chikaya, sheri sombe la gana. Tapona dekera mamanda Nazaliza iwas Nalinga babijou Babijou ya chikaya Nazali kongoles Nalinga babijou Babijou ya chikaya Mobali na gala Tisa kanga mingiye Nazali heureuse Manso ebi maka Na marketing international Asome la kanga e Papa manyo sebi makai, na entemo, na nazuwa kai. Kaseti kalise babijou, bona sala kompe papa. Babijou e paya chikaya, sheri sombe la gana la tapona dete la mambata. Nazaliza iwas, nalinga babijou, babijou ya chikaya. Nazali kongole. Oh, Yuna, Yuna, Yuna, Yuna. Mobali na gala tisa kanga mingiye, nazali heureuse. Manso ebi maka, na marketing international asome la kanga. Papo manyo sebi maka, na entelmo, na nazuwa kai. Kaseti kalise babijou, kona sala kompe papa. Babijou e paya chikaya, sheri sombe la gana la tapona tembe la bambata. Nazaliza iwas, nalinga babijou, babijou ya chikaya. Nazali kongole. Oh, oh, oh.

Hey, hey.